NOS-journaal. Internationaal wordt positief gereageerd op het besluit van Duitsland om tanks te leveren aan Oekraïne. De Britse premier Sunak zegt dat dit de defensieve vuurkracht van Oekraïne zal versterken. De Poolse premier Morawiecki noemt het een grote stap voorwaarts om Rusland te stoppen. Het kabinet geeft geen duidelijk overzicht van de miljarden euro's die aan het klimaat worden uitgegeven. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Verschillende ministeries melden wel projecten of maatregelen tegen klimaatverandering op hun begroting, maar een totaalplaatje van waar al het geld precies naartoe gaat ontbreekt, zegt de Rekenkamer. In Spanje is een man van 74 aangehouden voor het versturen van bombrieven. Hij stuurde die eind vorig jaar onder meer naar premier Sanchez en de Oekraïense ambassade. De man is een oud ambtenaar. Over zijn motief is nog niets bekend. En Piet Eringa wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij moet Leen Meijert opvolgen, die vorig jaar november zijn vertrek aankondigde. De 61-jarige Piet Eringa was hiervoor onder meer de baas van ProRail. ANWB Verkeersinformatie met file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt Terbrechtseplein staat 4 kilometer file. Door een ongeluk is één rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het was een zware bevalling, een soort tangverlossing eigenlijk. Want de Amerikanen moesten de uiteindelijke toezegging, vanochtend gedaan door bondskanselier Scholz, dat Duitsland Leopard-tanks aan Oekraïne gaat leveren, eruit trekken. En de tang in kwestie was vermoedelijk de belofte dat ook de Amerikanen zelf Abrams-tanks zullen gaan leveren. Hoe reageert Rusland? En trouwens hebben die Amerikanen niet genoeg aan hun hoofd met de voortwoekerende ruzie in één van hun twee partijen, de Republikeinse, wel te verstaan. Dat allemaal in het komende half uur. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. En deshalb müssen wir bei allem, was wir tun, immer ganz klarstellen, dass wir das Notwendige und das Mögliche machen, um die Ukraine zu unterstützen, dass wir aber gleichzeitig eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO verhindern. Und dieses Prinzip werden wir auch weiterhin immer beachten. Bij alles wat we besluiten moeten we in acht nemen dat we de Oekraïne ondersteunen en tegelijkertijd voorkomen dat er een oorlog uitbreekt tussen Rusland en de NAVO. Dat is het principe waaruit we moeten handelen. Aldus vanochtend bondskanselier Scholz in de Bundestag, het Duitse parlement. Na maandenlange smeekbedens van president Zelensky krijgt Oekraïne dan toch eindelijk de Duitse gevechtstank Leopard 2. Na lang aarzelen heeft de bondskanselier volgens internationale en Duitse media dus toestemming gegeven voor die levering en dat bevestigde hij vanochtend. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten noemde het een grove provocatie. Dat hebben we eerder gehoord, maar tot nu toe lijkt die rode lijn van president Poetin rekbaarder dan verwacht. Wanneer is de grens echt bereikt en hoe gevaarlijk is het spel? Dat evenwicht waar Scholz het over heeft, dat het Westen nu speelt. Ik ga erover spreken met Rusland-deskundige van het online platform Raam op Rusland, Hubert Smeets. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. Ja, jij gaf ons een uurtje geleden of zo al de eerste officiële reactie uit het Kremlin door. Ik citeer even de highlights. Doodlopende weg, absurde overtuiging dat dit leidt tot veiligheid op het continent, zal deze vreselijke periode alleen maar verlengen. Een dieptepunt in de betrekkingen met Europa. Wat hoor jij daarin? Ik hoor daarin eigenlijk niet veel nieuws. Ja, het spijt me dat ik er niet meer kan van maken. De toon is berustend bijna. Dit is een uitspraak van Peskov, dat is de woordvoerder van Poetin, die eigenlijk altijd alles zegt wat Poetin wil horen. En het is niet een man die zijn eigen lijn vaart, dus we mogen ervan uitgaan dat dit ook de positie van het Kremlin is. Mm-hmm. En als je dat vergelijkt met ook de wat rustiger toon vanuit het Kremlin van de afgelopen maanden, dan heb ik het gevoel dat de levering van Leopard tanks en Abrams aan Oekraïne niet tot een wezenlijke positieverandering en nieuwe escalatie in het Kremlin hebben geleid. Even in herinnering brengen, een half jaar geleden sprak Poetin zelf ook, en zeker zijn omgeving, over: we zullen alle middelen die tot onze beschikking staan inzetten om de Russische Federatie, de territoriale integriteit van de Russische Federatie te beschermen. En daar bedoelde hij daadwerkelijk ook mee de nucleaire arsenalen die Rusland tot zijn beschikking heeft. Daar horen we niks van. Het is doodlopende weg. Doodlopende weg in het Russisch is een klassiek cliché in heel veel politiek jargon. Absurd, ja, als dat nou echt escalerend is vanuit het Kremlin, dan weet ik het niet. Ik denk eigenlijk dat ze hier rekening mee hebben gehouden en dat het Kremlin zich ermee heeft verzoend niet in staat te zijn, althans niet de komende tijd, om een wicht te drijven tussen Europa en de Verenigde Staten. Nee. Daar ging het om, ja. Het Kremlin, en dat is mislukt. En Scholz is daarvan de personificatie. Ja, ze proberen het misschien nog wel een beetje tussen de zittende politici in het Westen en de burger. Want Peskov zei ook nog, ja, het is een absurde, desastreuze beslissing. Deze tanks zullen branden als alle andere. Alleen zijn ze duurder en dat draait de belastingbetaler voorop. Ja, ze hebben ook wel duidelijk gemaakt vandaag in die eerste reactie dat het ook niet gladjes verlopen is in de NAVO. Mm-hmm. Maar laten we eerlijk zijn, die positie die het Kremlin heeft binnen de West-Europese kiezersgroepen, die is niet zo groot als ze dachten. En je zag ook in Duitsland de afgelopen weken een langzame toename van het aantal Duitsers dat voorlevering van Leopard tanks was. En een hele langzame, maar toch gestage daling van de Duitsers die daartegen waren. Hmm. En dat is misschien ook datgene wat die trend, wat Scholz over de streep heeft getrokken de afgelopen dagen. Ja, terwijl in Duitsland op een gegeven moment was een cijfer van 43% van de Duitsers die tegen die levering zou zijn. Dus die groep die daartegen is, die is eigenlijk in Duitsland nog wel het grootst. Wat dat betreft is dit ook een betrekkelijk omineuze beslissing voor het Kremlin. Want daar trekt de politiek zich in Duitsland dus uiteindelijk niks van aan. Nee, en dat komt natuurlijk ook omdat die 43% geen echte stem heeft in de Bondsdag. In Duitsland zijn alleen die Linke en de Alternatieven voor Duitsland de partijen die op de Moskouse lijn zitten, die de Poetin-koers varen. Maar die twee partijen hebben bij de laatste bondsdagsverkiezingen verkiezingsnederlagen geleden. Dus die 43% is misschien wel groot als je kijkt naar het percentage. Maar als je kijkt naar de politieke stem die die groep heeft binnen de Bondsdag, is het veel geringer. Mm-hmm. En ja, je hebt gelijk. Dat is omineus voor het Kremlin. Het Kremlin is ook de afgelopen weken steeds meer de retorische kaart gaan spelen van wij staan alleen. Wij zijn als enige in de wereld nog bereid om op te staan tegen het kapitalistische Westen dat ons zijn normen en waarden wil opdringen. En het enige wat nog een beetje troost biedt is dat buiten Europa en de Verenigde Staten en Noord-Amerika er wel steun is voor het Kremlin. Hè, zoals deze dagen blijkt in Zuid-Afrika, waar Lavrov met alle egards wordt ontvangen door de regering van Zuid-Afrika, de ANC-regering. En in Burkina Faso, waar de Fransen eruit gegooid worden. En nog wat van dat soort details, maar dat zijn inderdaad toch dan details. Toch rijst de vraag, je refereerde al aan eerdere retoriek van het Kremlin, dat de soevereiniteit met alle middelen verdedigd zou worden. Nou, die soevereiniteit hebben ze zelf uitgebreid tot het oosten van Oekraïne, de Donbass, ook tot de stad Gerson en eerder al de Krim natuurlijk. Bij die bevrijding van Gerson, wat dus formeel Russisch grondgebied is in hun ogen, is ook niet gereageerd. Dat was ook geen rode lijn. Is er nog een rode lijn? Ik bedoel, wanneer, waar een beetje op gezinspeeld wordt op dit moment, Oekraïne zou besluiten om wellicht met gebruik van deze tanks op te rukken naar de Krim. Verandert dat de situatie dan nog? Dat lijkt mij wel een rode lijn. Ik denk dat de rode lijn voor het Kremlin is datgene wat voor 23 februari door Rusland als zijn grondgebied werd beschouwd. Hmm. En de Krim is daar natuurlijk het symbolische voorbeeld van. Historische voorbeeld ook. Ik denk dat er dan pas een rode lijn ontstaat wanneer inderdaad die tanks zouden gaan oprukken naar Simferopol en Sevastopol. Dan zijn de poppen aan het dansen. Maar of die ook aan het dansen zijn wanneer Oekraïne met die tanks gaat oprukken naar Zaporizhzhia, richting Mariupol, de vernietigde havenstad aan de Zee van Azov, een binnenzee van de Zwarte Zee, dat waag ik te betwijfelen. Tot nu toe is er in ieder geval geen sprake van enige vorm van escalatie aan Russische zijde wanneer de Oekraïners successen boeken op het slagveld. Althans, voor zover dat grondgebied is dat tot 23 februari niet tot de Russische Federatie werd geacht. Nee. In hoeverre kan dat veranderen wanneer het echt vechten wordt, ook met deze tanks? We zagen Poetin onlangs nog flink opscheppen over de mogelijkheden van Rusland om zijn eigen voorraden aan te vullen, terwijl Oekraïne alleen maar afhankelijk is van het Westen. Maar Stel dat Russische offensief waarop gezinspeeld wordt, eventueel vanuit Belarus, dat komt er en die komen inderdaad tegenover een substantieel aantal Leopards en Abrams te staan. En dan blijken die Russische tanks toch van wat mindere kwaliteit. Kan dat dan de situatie wat escalatie betreft nog veranderen? Ja, dat kan zeker. Ik ga echt niet beweren hier dat alle kou uit de lucht is. Maar de vraag is wel of dat via Belarus gaat gebeuren. Gisteren heeft Lukashenko, de dictator van Belarus, verklaard dat Oekraïne een niet-aanvalsverdrag met Belarus wil tekenen. Dat zegt hij alleen maar wanneer hij zelf ook niet wil aanvallen, om maar zo te zeggen. En dat zegt hij alleen, Lukashenko, wanneer hij zelf probeert te voorkomen om direct betrokken te raken bij deze oorlog. Kijk, in woord en gebaar wil Lukashenko natuurlijk zeker de oorlogstrom roffelen. Maar in de praktijk is hij daar zeer terughoudend in. Dus ik denk dat de kans dat er via Belarus heel veel grootschalige aanvallen op Oekraïne zullen worden uitgevoerd op dit moment niet zo groot zijn. Confrontaties tussen die, zeg maar, de verschillende tankbrigades zullen zeker escalerend werken. Maar of dat tot hogere escalatie zal leiden dan dat we tot nu hebben meegemaakt, ik weet het niet. Nee. Ja, ze zijn heel goed in het Kremlin om ons bang te maken. Maar het is ook een beetje jongetje dat waarschuwt voor de wolf. Hè? Hoe vaker je waarschuwt voor de wolf. En het Kremlin heeft zeer vaak gewaarschuwd voor escalatie. En hoe minder vaak dat ook gerealiseerd wordt, die escalatie. Ja, hoe onbetrouwbaarder en ongeloofwaardiger de waarschuwingen worden. Ja, en wat bang maken betreft, het kan nog even duren voor die tanks daadwerkelijk daar op het slagveld verschijnen. Mensen moeten getraind worden enzovoort. En die Amerikaanse tanks zijn sowieso niet zo handig, heb ik begrepen. Maar wat zou deze beslissing op dit moment psychologisch al kunnen betekenen voor de moraal van Russische militairen in Oekraïne? Slecht, maar die is al slecht. Rusland is, denk ik, aan plan C inmiddels toe. En plan C behelst een consolidatie van de frontlijn op dit moment. In de hoop dat in eind februari, maart, misschien begin april, de situatie dermate gunstig is geworden voor Rusland dat een nieuwe aanval op Oekraïne kan worden gelanceerd. Op dit moment wordt die frontlijn geconsolideerd door de gemobiliseerde soldaten uit het Verre Oosten, uit de Caucasus, uit Siberië. En dat zijn soldaten die slecht getraind zijn, slecht gevoed worden, slecht gekleed zijn, die een hele beroerde moraal erop nahouden, weten wij op basis van hun telefoongesprekken met hun moeders vaak, waarin ze klagen over hele kleine dingen die in een immense krijgsmacht, die ogenschijnlijk heel goed georganiseerd was, als de Russische niet zouden mogen voorkomen. Dus volgens mij is het wel een race tegen de klok, maar meer om de moraal van Oekraïense soldaten een boost te geven. Nee. En niet zozeer om die van de Russische gemobiliseerde militairen verder in de prut te draaien. Want dat is eigenlijk al een beetje aan de orde. Ja. En met al onze bespiegelingen over de grotere politiek hierachter, bedoel, als het daadwerkelijk tot confrontaties met deze wapens komt, dan wordt het wel heel erg bloedig, hè? Jazeker. En voor Rusland zal dat ook niet een wezenlijk nieuwe situatie zijn. Want vanuit het Kremlin, ook bij monden van Poetin, wordt al heel lang gezegd dat Rusland in de oorlog is met het collectieve Westen. Dus wij kunnen wel, zoals Scholz zegt, proberen om te voorkomen dat we met onze vinger tussen de deur komen. Maar in Moskou worden wij al heel lang gezien als de hoofdvijand nummer 1 van Rusland. Oké. Dankjewel, Hubert Smeets van Raam op Rusland. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Vrijdag wordt er in de Verenigde Staten een nieuwe voorzitter gekozen voor het Republikeinse Nationale Comité, dat leiding geeft aan de Republikeinse Partij. En daarbij zijn de ogen gericht op drie kandidaten die allemaal op hun eigen manier zo hun lijntjes hebben met voormalig president Donald Trump. Sinds de presidentsverkiezingen in 2020 heerst er verdeeldheid binnen de partij en ook nu wordt er weer flink wat afgevochten. Ik heb contact met journalist Casper Thomas. Goedemiddag, Casper. Hi Chris. Ja, je hoort mij, zit een kleine vertraging op de lijn, hoor ik. Gaan we proberen doorheen te praten. Ja, eerst even dat Republikeinse Nationale Comité. Wat is dat precies? Eigenlijk moet je dat voorstellen als een grote commissie die bovenaan de partij staat. Er zitten vertegenwoordigers in van alle staten die verkozen worden, een aantal partijprominenten. Het is eigenlijk waar een soort bestuur met een hele lange tafel waar wel 168 stoelen aan staan. En die mogen het partijprogramma samenstellen. Die gaan over de geldstromen, de fundraising. En ook heel belangrijk, zijn betrokken bij het aanwijzen van de presidentskandidaat uiteindelijk. Ze moeten daar de formele klap op geven. Ja, en ze zorgen een beetje voor de infrastructuur. Hè? To get the vote out, dat is ook een beetje hun taak, hè? Ja. Ik heb een vertraging die volgens mij ons gesprek... Dus ik pak je even hier. Oké, je gaat nu naar je gewone telefoon. Ja. En nu hoor je mij goed? Oké. Ja, ik zei het is ook hun taak om de kiezers naar de stembus te krijgen, hè? Om de partij te mobiliseren, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. En dat is eigenlijk precies waar de schoen wringt. Want als je even terugblikt, eigenlijk drie verkiezingen op rij hebben de Republikeinen verloren. En ze hebben een presidentsverkiezingen verloren. Daarvoor had Trump een slechte midterms. En nu bij de afgelopen midterms met Biden als president deden de Republikeinen het opnieuw niet zo goed. Dus inmiddels, en dat krijg je bij een partij, als er verkiezingen worden verloren, dan gaan ze met vingers naar elkaar wijzen. Dus er is een grote strijd uitgebroken binnen die partij. Wat nou eigenlijk de koers moet zijn. Ja, precies. Nou ja, voor die koers gedeeltelijk dus de huidige voorzitter verantwoordelijk, mevrouw McDaniel, die gezien werd als toch wel een beetje loyaal aan Donald Trump. Maar die wordt nu aangevallen door een andere kandidaat, Harmeet Dillon, een van de advocaten van Donald Trump. Wat zegt jou dit gevecht? Nou, dat het een moddergevecht is waarbij je bijna niet meer kan zien wie nou voor wie en wie tegen wie is en wie vriendjes zijn en wie elkaars vijanden zijn. De enige grote verbindende factor is dat overal de naam Trump op staat. Je zei het al, Ronald McDaniel is eigenlijk destijds, die zit er al een tijdje, die is aangewezen door Trump. Overigens is weer het nichtje van Mitt Romney, dus het is een klein cirkeltje uiteindelijk waar die partij uitput. Maar die Harmeet Dillon, dus de uitdager van de zittende voorzitter, was weer een van de advocaten die Trump verdedigde tegen de onderzoeken die tegen hem liepen in zaken de kapitoolbestorming. Ja. En de een zegt van de ander, jij bent zit te veel op de lijn Trump. De ander zegt weer, nee, we zitten misschien wel. We zijn juist te weinig Trumpistisch, deze partijen. Dus ze zijn een beetje de draad kwijt eigenlijk. En hebben echt een fractiestrijd is daar gaande. Ja, we zagen die fractiestrijd natuurlijk ook al onlangs bij de verkiezing van de voorzitter van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, die ook de voorzitter van het huis wordt, waar Kevin McCarthy gekozen wilde worden en waar de Trumpisten uit die partij dwarslagen. Hoe sterk zijn zij inmiddels in die partij? Nou, dat is dus het bijzondere. Ze zijn, laten we zeggen, in de minderheid. Het is een kleine fractie, maar ze zijn heel machtig. Want zonder hun steun krijgt die Republikeinse partij geen meerderheden voor elkaar. Zowel niet bij de stembus als niet in het congres. En straks dus ook niet bij hun eigen interne partijverkiezingen. Hmm. En eigenlijk, en dat is het ingewikkelde hieraan, we weten onderhand niet meer, moeten we hen nou Trumpisten noemen? Want Trump is helemaal zelf niet eens per se heel erg geporteerd van die hele extreme vleugel van de partij. Want die ziet ook wel dat kiezers afschrikt. Dus die probeert een beetje te schipperen. Daarom heeft hij bijvoorbeeld ook nog geen steun uitgesproken in die strijd om dat partijvoorzitter. Het gerucht gaat zelfs dat hij McDaniel steunt. Daar zouden mensen uit zijn omgeving op gezinspeeld hebben. Wat betekent dat zijn kandidaat wordt aangevallen door een van zijn voormalige advocaten, dat hij op een bepaalde manier rechts wordt ingehaald door zijn eigen aanhang? Nou, daarmee leg je voor mij de zing op de veren plek. Er is dat Trumpisme, dus laten we zeggen dat de figuur Trump heeft een vorm van Trumpisme gebaard, een politieke stroming die eigenlijk nog radicaler is dan hij zelf is, die nog veel extremer is, conservatiever, complotdenkeriger, voor zover dat een Nederlands woord is. En die zegt eigenlijk, ja, luister eens, we moeten nog veel extremer zijn. En de echt, laten we zeggen, de oude Trumpisten van toen die man nog president was, die zeggen, ho, dat verliest ons verkiezingen. En daarom is die voorzitterstrijd in het Huis van Afgevaardigden, was daar een eerste voorbode van. We zien het nu terug in de partijstrijd. En dit gaat constant, denk ik, die partij uiteentrekken eigenlijk. Ja. En de Democraten staan erbij en die lachen erom. En je zegt Trump bemoeit zich er niet zo mee. Heeft hij controle over dat nog radicalere deel van zijn achterban? Want wat je bij het Huis van Afgevaardigden wel zag, was dat toen Trump zich ermee ging bemoeien en mensen ging bellen en onder druk ging zetten, toen kwam er uiteindelijk toch een deal uit. Zou dat hier ook weer kunnen gebeuren? Is dat inderdaad zijn invloed? Of zijn ze zo losgezongen dat ze ook uiteindelijk niet meer naar hem luisteren? Nou, dat is een beetje de vraag inderdaad. Kijk, Trump heeft bijvoorbeeld heel omineus. Hij heeft wel een steun uitgesproken voor de co-voorzitter van de Republikeinse Partij, maar nog inderdaad geen formele steunbetuiging voor het voorzitterschap. Het kan goed zijn dat een telefoontje van Trump is nog steeds wel bepalend. Ook tot nu toe is wel gebleken, kan dat ook die hele radicale vleugel toch wel weer enigszins het hok in krijgen. Alleen, de vraag is een beetje, ja, gaat Trump dat nu doen? Heeft dat zin? Want wat die radicale vleugel ook zegt, ja, we moeten de tegenpartij, mijn tegenstander, die McDaniel, die er dus al een tijdje zit, die is eigenlijk te loyaal aan Trump. Trump heeft ons geen verkiezingen gewonnen. Dus opnieuw zit je op een feit waarbij de Trumpisten, die we nu Trumpisten noemen, eigenlijk extremer zijn dan Trump zelf en misschien zelfs wel een beetje los willen van Trump. Dus misschien moeten we de term Trumpisme hier eigenlijk bijna achter gaan laten in het debat. Oké, want stel, het is nog onduidelijk, begrijp ik. De peilingen zijn niet heel erg duidelijk. Het zijn de commissieleden zelf van dat nationale comité die stemmen. En dat zijn ja toch een beetje party hacks, geloof ik. Hè. Dus, ja, maar ook dus, stiekem, of dat secret ballot, dus de stemming is niet openbaar. Ja, dus het zou heel goed kunnen dat mevrouw McDaniel gewoon blijft zitten. Maar stel nou dat dat niet gebeurt. En dat die radicalen inderdaad ook in dat nationale comité een flinke vinger in de pap krijgen. Wat betekent dat voor het kandidaatschap van Trump bij de presidentsverkiezingen? Het interessante is dat er op een bepaalde manier zelfs gek genoeg los van staat. Want wat staat er in de regels van die Republican National Convention, van dat partijbestuur, we spreken geen voorkeur uit voor een kandidaat tijdens de voorverkiezingen. Dus de prominenten vechten om het kandidaatschap. En die partij die doet de infrastructuur en het geld. En op een gegeven moment, als het dan verkiezingen wordt, komt dat bij elkaar. Maar goed, dat is tot nu toe hebben we gezien in Amerika, wordt elke politieke regel en elke norm is de afgelopen jaren wel een keer gebroken geraakt. Dus dat zou ook hier nog zomaar weer een keer kunnen gebeuren. Ja. Slotsom. De schaduw van Trump hangt nog gewoon boven alles binnen die partij. En het interessante is, ik denk dat Trump, die kan heel goed hier op twee paarden wedden. Binnen die radicalen, dan zegt hij, nou ja, prima, dat zijn mensen die inderdaad, die zijn Make America Great Again, dat is de MAGA-beweging, daar kan ik wel mee, dus dan gaat hij daar mee. Mochten die anderen, mochten de iets gematigdere vleugel daar winnen, dan zegt hij, ja, dan sluit hij daar ook wel weer een dealtje mee. Dan zegt hij, ja, die McDaniel, die heb ik zelf destijds aangewezen, dat is iemand die heb ik onder de duim. Ja. Dus Trump is gewoon de klassieke opportunist die probeert tegelijk op twee paarden te wedden. En dat geeft ook wel aan, daarom spreekt hij ook geen steun uit, dat hij toch echt wel heel serieus aan het beraden is op een gooi naar het presidentschap. Ja, maar voor de partij is het niet goed, hè, dit? Nou ja, een partij die onderling verdeeld is, die wint niet. Dat is voor mij een politieke stelregel die in iedere democratie van toepassing is. En op dit moment voor de Republikeinen, zeker in Amerikaanse. En dat is wel interessant, want het waren eigenlijk altijd de Democraten van werd gezegd. Ja, daar zijn verschillende fracties die niet door één deur kunnen. Mm-hmm. Maar inmiddels, als gevolg van Trump eigenlijk, is ook binnen die partij dus een gigantische richtingenstrijd uitgebroken. Oké, nou, we blijven dit uiteraard volgen tot en met de verkiezingen waarbij Trump vermoedelijk dus weer kandidaat is. Hartelijk dank, Casper Thomas. Buitenland uitgelicht. Ja, je wordt er meteen al een klein beetje opgewonden van deze muziek. Feesten op straat is niets nieuws in de Dominicaanse Republiek. Er zijn weinig Dominicanen die daarover zullen klagen. Maar er is één feestsoort, de teteos, die met veel bombarie zorgt voor ophef. En dat dreigt nu helemaal uit de hand te lopen. Ik heb erover contact met journalist Carlijn Tever. Goedemorgen voor jou, Carlijn. Hi, goedemorgen Chris. Ja, wat is dit voor feestsoort met deze dwingende beats? Nou ja, de feesten waar het om gaat, die teteos, je zei het al, begint veel Dominicanen tot waanzin te drijven. Niet alleen vanwege het volume, de muziek moet vooral heel hard staan, ja. Maar ook door de songteksten van het type muziek dat je hoort. Het zijn vaak nogal vulgaire teksten. Ze zouden oproepen tot geweld, tot drugsgebruik. Op die feesten wordt enorm veel drank en drugs gebruikt sowieso. Er komt ook veel geweld voor. Een schietpartij op een TTO haalt hier eigenlijk nauwelijks het nieuws. En bedenk je, dit vindt dus allemaal plaats op straat. Ja. In buurten waar ook gewoon mensen wonen. Ja, en vermoedelijk niet in buurten waar de rijkste Dominicanen wonen. Nee, ook dat. Het zijn vaak de buitenwijken.